بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے کثرت سے یہ کلمات کہا کرتے تھے، سبحان اللہ وبحمدی، استغفر اللہ واتوب الی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا، اور کتنا پیارا حکم ہے، من حاله الليل ان يكابده وبخل بمال ان ينفقه وجبن في القتال بعدو ان يقاتله، جس کے پاس مال نہیں کہ وہ خرچ کر سکے، بخیل ہے، جس کے پاس ہمت نہیں کہ وہ رات کی تہجد پڑھ سکے، جس کے پاس شجاعت نہیں کہ وہ میدان کارزار میں لڑائی کر سکے، فَلْيَقُلْ، نہ تو وہ خرچ کر سکتا ہے، نہ وہ لڑائی کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ تہجد پڑھ سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ایک کام کر لے، اور وہ کام کیا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ وبحمدہ، یہ کثرت سے پڑھ لے، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله، ایک سونے کا پہاڑ ہو اس کا کوئی مالک بن جائے، پھر وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اس سے بہتر یہ کلمہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ.